گل‌های رنگارنگ. تو دل به هر چه بستم توبه، جز یاد تو دل به هر چه بستم توبه، بی ذکر تو هر جای نشستم توبه، در حضرت تو توبه شکستم توبه، زین توبه که صد بار شکستم توبه. عرفانی و شیوا از حکیم سنایی آغاز برنامه می نماییم و پس از غزلی نیز عرفانی از فخرالدین عراقی، بیتی چند از شاعر جوان ابوالحسن ورزی، سپس چند بیتی از زهره به سر می رسانیم. هنرمندان ارجمند عبادی، کسایی، خالدی، ورزنده، هنرمند ارجمند دیگر بنان را در آهنگ دشتی یاری می نمایند. ضرب از هنرمند همدانیان. شدم از عشق تو شیدا کجایی، شدم از عشق تو شیدا کجایی، به جان می جویمت جانا کجایی، همی پویم به بویت گرد عالم، همی جویم تو را هر جا کجایی. که توی از جمله پنهان، ز که پرسم که داند تا کجایی، تو پیدایی ولی که از جمله پنهان، وگر پنهان نیی پیدا کجایی. Thank you. پیدایی ولی که از جمله پنهان، وگر پیدا نی پیدا کجایی؟ ز عشقت عالمی پرشور و قوغاست، ز عشقت عالمی پرشور و قوغاست، چه دانم تا در این قوغا کجایی؟ در سرم سودای عشقت، شدم سرگشته زین سودا کجایی؟ دل سرگشته حیران ما را نشانیده رهی بن ما کجایی؟ تو شیدای تو شد مسکین عراقی، نگویی کاخره شیدا کجایی؟ چو شیدای تو شد مسکین عراقی، نگویی کاخره شیدا کجایی؟ Thank you. ای نای خوشنوای که دلدار و دلخوشی، دم میدنی تو گرم و دم سرد میکشی. ای نای خوشنوای که دلدار و دلخوشی، دم میدنی تو گرم و دم سرد میکشی. عزیزم رفتی از این دیار و رفتی از این دیار و ندادی خبر ما نشنیدی نشنیدی از کسی که چامت به خیر مرا یاد گفتم که سر گفتم که سر به دامن آسودگی نه آسوده که گذاشت دل درد در مرا رفتم برون به خلوت او همچو آه سر آن دم که همچو عشق فکند از نظر مرا یا با یک شرف با یک شرف به دامن صد لاله میزنه داده این داده آتشین که بود بر جگر مرا ای کاش ای کاش راه عمر به پایان رسیده بود روزی که دیده بود در اون ره گذر مرا یا شدم به تلخی دشنام از لبش قسمت نشد ز خان قضا این قدر مرا دادم خدا تویی در خلوت تنهاییم، تنها تو میخواهی مرا با این همه رسواییم، تنها تو میخواهی مرا با این همه رسواییم. ای یار بی همتای من، سرمایه سودای من، گر بی تو مانم وای من، وای از دل سوداییم. Thank you. تنها تویی، تنها تویی، در خلوت تنهاییم، تنها تو میخواهی مرا، با این همه رسواییم. ای یار بی همتای من، سرمایه سودای من، گر بی تو ما نبای من، وای از دل سودایم. گرچه درون آتشم، با یاد روی تو خوشم، از غم قصه ها میکشم، و از این قدر پیماییم. جان گشته سر تا پا تنم، از ظلمت تن ایمنم، شد آفتاب روشنم، پیدا به ناپیداییم. من از هوس ها جسته‌ام، از آرزوها رسته‌ام، مرغ قفس بشکسته‌ام، از فر بی‌پروایی‌ام. این هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.